stars fell from the sky for you and I. Dotknęliśmy ciała i dotykamy tego problemu. Jak w Polsce przedstawiały się performanse, sztuka ciała? W jaki sposób w Polsce to odbierano? Lex Tangret mówił o wystawach Wenus, ale wspominałeś też, Leszku, swego czasu o tym, że zupełnie bez powodu różne tygodniki zamieszczały na ostatniej stronie zdjęcia nagich kobiet. Tak, no. To było dosyć sporo tych tygodników, czy dwutygodników, czy miesięczników, bo to było, na przykład mogę to wymienić Razem, Perspektywy, które do dzisiaj były właściwie takim pismem polityczno-społeczno-kulturalnym i dosyć ten akt, który się pojawiał, czy też właściwie, jak to wówczas mówiono, no goła kobieta, czy goła baba, no goła baba, nie tak. Bardzo było wiadomo po co. Ale też Tadeusz Nyczek opowiadał, że nie było natomiast przyzwolenia na pokazywanie nagości mężczyzn, czyli nagiego mężczyzny, że on wydając dwutygodnik, zdaje się, student, to był dwutygodnik wydawany w Krakowie, postanowili na Dzień Kobiet zamieścić tam, bo zamieszczali zawsze właśnie takie zdjęcie gołej kobiety, no i postanowili zdjęcie gołego mężczyzny. No i tu okazało się, że cenzura zabroniła, że nie można było pokazywać gołego mężczyzny, gołego aktu męskiego, powiedzmy, na fotografii. Natomiast no kobiece było przyzwolenie. Zresztą chciałem tutaj powiedzieć, że to samo było w przypadku teatru Tadeusza Kantora, ponieważ... Jak to było właśnie? Właśnie przecież jednak się klasie, pojawiają tak, nadzy w umarłej ludzie. Klasie mieli być... ponieważ rzecz opiera się też na literaturze, na dramacie Witkacego Tumor Mózgowicz, gdzie pojawiają się postacie z dwóch dzikusów niemalże, Patakula i jego ojca, i Kantor chciał to przedstawić na scenie, żeby to byli, no skoro są dzicy, to powinni być nadzy. No, ale wybito mu to z głowy, powiedziano, że absolutnie cenzura się na to nie zgodzi. Stąd też pojawili się ci aktorzy, w pewnym momencie są rozbierani, ale Patakulo i jego ojciec występują w takich majtkach uszytych z pończoch, z genitaliami, które miały w zamierzeniu Kantora być niemalże takie, żeby nie bardzo było wiadomo, czy to prawdziwe? Czy oni są nadzy, tak, czy już są nadzy, czy jeszcze nie. Chociaż zdarzały się też zabawne sytuacje, kiedy podczas jednego z tournée jeden z aktorów, który grał właśnie tego Patakula, dosyć mocno się opalił, i wtedy te majtki dość wyraźnie się zaznaczały. Kantor wpadł w szał i kazał mu się malować całkowicie, żeby razem z majtkami, żeby to był ten efekt niemalże tej cielistości. A w Ale kinie, ja mam wrażenie, właśnie, jeśli Milady. Mogę pociągnąć ten wątek, opalania. Że opalania i nie tylko, że z jednej strony zarówno w PRL-u był, tak jak i teraz, taki dominujący patriarchat, stąd ten akt męski jakoś źle widziany, ten goła baba, czy ten akt kobiecy w jakiś sposób zaakceptowany, ale nawet najbardziej soft porno nie. I rzeczywiście pamiętam taką sytuację, opowieść kantora, który przyszedł do galerii Foksal prosto z lotniska, przyjeżdżał z teatrem ze Skandynawii, nie pamiętam, czy to była Szwecja czy Dania, i dla polskich celników to były te najbardziej problematyczne miejsca, z których polski obywatel przywoził pornusa, jakiegoś świerszczyka. W każdym razie celnik zapytał kantora, czy wiezie świerszczyki. I kantor się strasznie oburzył i obraził i powiedział, że jeżeli potrzebowałby porno, to sobie sam narysuje. Michale, a jak w filmie to wyglądało? W polskim filmie chyba najbardziej taką sławą, nie wiem czy sława, czy to nie sława, pornofila cieszył się Walerian Borowczyk. Tak, to prawda. Też o tym myślałem, słuchając, jak pan Lech powiedział o latach 70., jako to tym czasie większego przyzwolenia. Rzeczywiście, pamiętajmy, że Borowczyk w Polsce zrealizował tylko jeden film pełnometrażowy i to właśnie rok 75, słynna adaptacja Dziejów Grzechu według Żeromskiego, który no chyba, tak trzeba powiedzieć, wówczas był najodważniejszym polskim filmem. I Borowczyk, który to swoje zainteresowanie erotyczne objawił już wcześniej, też w swoich filmach animowanych, realizowanych od pewnego momentu już we Francji, a później eksplorował to zainteresowanie no, jeszcze bardziej ekstremalnie. Ale w Dziejach Grzechu rzeczywiście objawił je dosyć mocno. Tam są sceny, które jak na rok 75 w polskim kinie były niesłychanie odważne. Zresztą aktorka grająca Ewę Pobratyńską, czyli Grażyna Długołęcka, w tym filmie potem musiała się mierzyć no, wręcz z oskarżeniami o, no może nie o nierząd, ale o jakąś nadmierną swobodę. Film z drugiej, film wybitny, który wówczas był grany w konkursie głównym festiwalu w Cannes, więc to niesłychanie prestiżowe, ale też film wyraźnie wskazujący na tą tendencję, o której tu mówimy, że kobiece ciało, znaczy ciało tutaj konkretnie Grażyny Długołęckiej, jest obnażane tam o wiele chętniej i na o wiele bardziej finezyjne sposoby niż chociażby ciało Jerzego Zelnika, który jej w tym filmie partneruje, czy Romana Wilhelmiego, który jest później w tym filmie partnerem. Więc tak, zdecydowanie w Polsce ten patriarchalny element umieszczenia właśnie kobiecego ciała na widoku, tak, do patrzenia. Sam fakt chyba, że mówimy o, tak weszło do języka, to goła baba, natomiast jakoś nie ma gołego chłopa, tak, czy gołego, jakoś nie ma takiego w ogóle, takiej zbitki. Jest bardzo obecny. Wydaje mi się, że to brało się też z jakiejś takiej głębokiej homofobii tej patriarchalnej kultury, która reagowała alergicznie na ten moment, w którym męskie ciało mogłoby, chociaż mogłoby stać się obiektem erotycznego spojrzenia. Więc tak, w polskim kinie chyba Borowczyk tym jednym filmem, ale pamiętnym, ale się mocno. Bardzo pod, tak się zapisał, to prawda. A mi się wydaje, że za granicą, szczególnie w Ameryce, też potrzebny był pretekst, żeby pokazać, czy to gołą babę, czy no, półgołego faceta, bo rzeczywiście rzadziej pokazywano, szczególnie męskie genitalia, to nie pojawia się na filmie. No tak, to pierwszy raz w 69 roku słynna scena, wielokrotnie przywoływana, nagich zapasów w filmie Zakochane kobiety w adaptacji powieści D.H. Lawrence'a, film zrealizowany przez Kena Russella, zresztą reżysera bardzo istotnego, jeżeli chodzi o przekraczanie rozmaitych tabu w kinie. To brytyjski film, w którym dwóch wybitnych aktorów, obydwaj niesłychanie też przystojni, mianowicie Alan Bates i Oliver Reed właśnie przy kominku uprawiają te słynne nagie zapasy. I tam po raz pierwszy w kinie mainstreamowym, artystycznym, mainstreamowym nagie męskie ciało się pojawiło, ale nie ma żadnej wątpliwości, że jednak chętniej obnażano kobiety także w kinie artystycznym tamtego czasu. Milado, w sztukach wizualnych też jakoś słabo z aktami męskimi i tutaj... Słabo, ale chcę wrócić do Mariny Abramowicz. Tak. Bo Marina Abramowicz w 1976 roku poznaje swojego partnera Ulaja i właściwie przez 12 lat robią razem performansy, z tym, że te ich wcześniejsze performansy, gdzie oni uważają, że są jednością, że kobiece ciało i męskie ciało, czyli rozebrane ciało Mariny i rozebrane ciało Ulaja, to jest połączenie męskości męskości i kobiecości. No i może najbardziej pamiętny performance, który nazywa się Imponderabilia, który trwał 90 minut, też został przerwany. W każdym razie ten performance, który odbywał się w Bolonii, wyglądał w ten sposób, że publiczność, która wchodziła do galerii, musiała przejść przez drzwi, w których stali nago Marina i Ulay. Żywa oni, framuga taka. Żywa framuga, żywe ciała, żywe męskie i damskie ciało, bez jakichkolwiek strojów. Oni stoją w drzwiach, które są standardowe, w związku z czym ty musisz również przycisnąć się między tymi ciałami. Otrzeć o te ciała. No musisz bardzo kombinować, żeby się nie otrzeć. W każdym razie to bardzo ważny performance. Performance powtarzany wielokrotnie, nawet powtarzany w takich ostatnio robionych wizualizacjach, gdzie artyści za pomocą właściwie takich awatarów powtarzają słynne 10 performance'ów z historii tego gatunku. W każdym razie to performance, które zostało przerwane przez policję, to jedno z tych performance'ów, w których i Marina, i Ulay byli nago. I Marina wspomina, że ponieważ za performance oni powinni byli dostawać honoraria, a galerie, głównie włoskie, straszliwie kręciły z rozliczeniami i albo w ogóle nie płaciły im honorariów, albo płaciły te honoraria miesiącami, latami. W związku z czym Ulay w pewnym momencie się zorientował, że najlepiej w trakcie performance'u albo tuż po, na Golasa, wejść do księgowej i zażądać honorariów. I na ogół księgowa w tym momencie kompletnie głupiała i płaciła honorarium. Bez tego było bardzo ciężko z uzyskaniem honorarium za performansy w latach 70. Musimy tą radę zapamiętać. Tak. Ja myślę, że to jest ważna rada. Teraz chciałam Państwa zaprosić na krótki i słodki, pozornie słodki, przerywnik muzyczny. Dlaczego pozornie? Ponieważ melodia jest bardzo wpadająca w ucho, miło ją zanucić. Znamy ją zresztą także z polskiej wersji, która jest zupełnie inna niż ta oryginalna francuska. Emmanuel, to jest pierwsze soft porno francuskie z roku 1974. Ścieżkę dźwiękową napisał Pierre Bachelet i w jego właśnie wykonaniu usłyszymy Emmanuel, która rzekomo jest taką niewinną dziewczynką, jest właściwie jeszcze dzieckiem, ale już miała wiele kochanków, mimo to czeka na wielką miłość. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes, comme un soupir sur leur désir. pleure, cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie de mots chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie de mots chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Takie pytanie, czy na gości można się nauczyć? Czy jesteśmy aż tak bardzo przyzwyczajeni do tego, czy coś obleka nasze ciało? Czy się wstydzimy tego ciała? Czy to jest obyczaj? Czy to jest instynkt? Być może potrzebujemy się czymś zakryć. Jak artyści, jak reżyserzy, jak kantor właśnie, jak oni uczyli swoich aktorów tego, żeby bez wstydu stanęli wobec publiczności nago? No, ja Leszek Stangert. Tutaj jeszcze w latach 60. Kantor, przygotowując spektakl właśnie Kurka Wodna, chciał, żeby jedna z aktorek występowała, która grała tam księżnę kremlińską zamkniętą w takim kurniku ze słomą, gdzie była to klatka, coś w klatka z taką siatką i rozsypana słoma, czyli ta tytułowa Kurka Wodna. No i miała ona występować nago. Kantor chciał, żeby ona pokazała się nago. Zresztą zrobił zdjęcie kiedyś tego obiektu później, jak to potraktował, już z nagą dziewczyną. Natomiast aktorka, która to grała, pani Zofia Kalińska, powiedziała, że no ona nago w Polsce nie wystąpi, ale w Paryżu nie jest to wykluczone. Natomiast mówię, że u Kantora pojawiają się poza tymi w Umarłej klasie, no są też bracia bliźniacy, czyli bracia Janicy. Tak, jest przecież ten staruszek ze swoim sobowtórem, to tak się nazywa, jako postać dramatu, no i ten sobowtór w pewnym momencie wypina pupę gołą, tak. Czyli jest też moment golizny, powiedzmy. Chociaż ja chciałbym tu zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, taką charakterystyczną dla Kantora, że on chciał na przykład, robiąc Wielopole, napisał taki esej na temat równości, tego, co jak gdyby odbiera człowiekowi indywidualność, zrównuje wszystkich ludzi, że są dwa takie najbardziej charakterystyczne momenty. Jeden to mundur, a druga to nagość. I chciał nawet, żeby w spektaklu pojawiali się obok żołnierzy nadzy, całkowicie rozebrani aktorzy. Ale w pewnym momencie z tego zrezygnował, ale zrobił manekiny, które są w jednej ze scen właśnie przemieszani, w kilku scenach są przemieszani właśnie z wojskiem. No, zresztą uważał, że ten mundur to jest to, co odbiera indywidualność i że nagość również w swojej masie, jeżeli to będzie cała masa nagich postaci, traci, nie ma już znaczenia erotycznego, ale ma takie znaczenie zrównujące, unifikujące i jednocześnie odbierające to, co jest takie bardzo charakterystyczne dla każdego człowieka, który chce się wyróżnić, chce być pewną indywidualnością. A nagość i mundur to odbierają, są jak gdyby takie humanistyczne. Mówiliśmy o Marinie Abramowicz, ale jak mówimy mundur i nagość, to od razu się przypomina Artur Żmijewski, Milado. No tak. Słynny film wideo Artura Żmijewskiego, gdzie To była niezwykła sytuacja zupełnie, ponieważ Artur jak zawsze robił casting do filmu i nie wyobrażał sobie, że będzie miał aż tak dużo szczęścia, że zarówno uda to mi się znaleźć... Kartką tak, to szukać, ja szukam swojej ściągawki notatki. W każdym razie Arturowi chodziło o to, żeby znaleźć żołnierzy, którzy byli kiedyś w kompanii honorowej i którzy znają tę bardzo specyficzną choreografię. I nie dość, że znalazł takich żołnierzy, to znalazł również oficera, który no, doskonale zagrał swoją rolę. Proszę Państwa, film wygląda w ten sposób. To jest film wideo, jednokanałowa projekcja, kręcony częściowo w plenerach, a częściowo w szkole baletowej. I żołnierze najpierw są umundurowani od stóp do głów i maszerują i śpiewają wojskowe piosenki, a potem już w tej sali baletowej rozbierają się, są w butach i w czapkach, żołnierskich czapkach, nawet do Zamku Jazdowskiego, który zakupił tę pracę. Przyszła komisja, która bardzo przyglądała się nie genitaliom tych rozebranych żołnierzy, tylko temu, czy orzeł na czapce ma koronę, czy nie ma. Nikt nie stwierdził, czy ma koronę, czy nie. Bardzo był trudno czytelny obraz. W każdym razie ci prawie nadzy żołnierze wykonują no, to, z czego się nauczyli w wojsku. Fakt, że oni wszyscy już byli w cywilu, więc tu trudno było mieć jakieś pretensje do tych uczestników performansu. Stoją na baczność, salutują, wykonują jakieś specjalne polecenia związane z bronią, atak, no i przy tym wszystkim śpiewają piosenki. W pewnym momencie już maszerują tylko uzbrojeni i na bosaka, i kiedy ten film się kończy, już to nie są polskie piosenki wojskowe, tylko Most na rzece Kwaj. W każdym razie mamy tu grupę mężczyzn, nagich mężczyzn, którzy najpierw przyjmują tą sytuację z pewnym rozbawieniem, chichoczą się strasznie, tak jakby się chichotały nastolatki, potem traktują to śmiertelnie poważnie. No i najdziwniejsze, że tymi żołnierzami musztrę przeprowadza oficer, który też zna tę całą choreografię. Także ileś przypadków, niezwykły film, mocny film, dosyć wyjątkowy. Michale, czy były jakieś takie sytuacje w filmie, że aktorka czy aktor odmawia udziału w filmie ze względu na to, że są tam sceny rozbierane? Oczywiście na pewno były takie sytuacje. Co wtedy szukano? Dublera? Co się dzieje? No to pewnie osobny rozdział historii kina pod tym względem właśnie pewnej negocjacji ciągłej. Dodajmy, że no oczywiście znowu już wracamy do lat 60., bo to ten przełomowy czas. Odpowiem inaczej, był moment, kiedy wręcz aktorzy poszukiwali aktywnie właśnie takich projektów, które no obnażyłyby ich także w tym sensie. Przychodzi mi do głowy przykład filmu, który odegrał dosyć rewolucyjną rolę, ale rzadko jest dzisiaj wspominamy, bo i też w naszej rozmowie nie poruszamy wątku nagości skandynawskiej, a tam to obnażone ciało ma inny charakter niż w tych wszystkich kulturach, o których do tej pory mówiliśmy. Taki film z lat 60., w zasadzie dwa, taki dyptyk reżysera Wilgota Siomana pod tytułem Jestem ciekawa, w kolorze żółtym, część pierwsza, i w kolorze niebieskim, część druga. Ale zwłaszcza ten pierwszy film właśnie w kolorze żółtym, to jest rok 67. Film, który okazał się największym hitem kina artystycznego tamtego czasu na całym świecie, właśnie film szwedzki, który zawierał niesłychanie, jak na ówczesne właśnie standardy, odważne sceny nagości. I ta pewna naturalność obnażenia ciała, która w kulturze skandynawskiej, chociażby w łaźniach fińskich, prawda, jest czymś absolutnie, właściwie jest częścią rytuału towarzyskiego, którym no, element erotyczny jest zupełnie nieobecny, po prostu jest to forma współbytowania w pewnej przestrzeni. Tam też to było bardzo, bardzo wyraziste. A ja chciałam wspomnieć film, który parokrotnie widziałam. Naprawdę jest to jeden z moich ulubionych filmów pod każdym względem. Mianowicie Powiększenie Antonioniego, gdzie są sceny... Pozornie to jest sesja mody, zdjęć do jakiegoś magazynu mody. Natomiast, żeby uzyskać pożądany efekt, Weruszka, która gra tę rolę, modelka bardzo wówczas popularna, wzięta i niesłychanie atrakcyjna, zresztą później artystka. Ona się potem zabrała za sztuki wizualne. No prawie, że kopuluje z Davidem Hemmingsem, grającą rolę fotografa. I kojarzy mi się to z piosenką, która rozpoczęła niemal rewolucję seksualną. Była zabroniona przez jakiś czas, nie grano jej. Natomiast ciągle jeszcze do tej pory, kiedy ją słyszę, tę piosenkę, która za chwilę będzie grana, przypomina mi się scena z Powiększenia. Niemoc osiągnięcia satysfakcji długo trwała, ale mam nadzieję, że my osiągniemy w naszej rozmowie, jak to się działo, że sztuka i obyczaj tak mocno weszły razem, tak bardzo zaczęły działać na odbiorców, publiczność, widownię, szeroki tłum, bo przecież sztuka to osobny rozdział, a tutaj w tym przypadku lata 60., 70. okazało się, że może być coś artystycznego, może być coś odważnego, śmiałego, rozwalającego dawny obyczaj i dawne normy etyczne, I to może być również świetny film. Powiedzieliśmy przed chwilą o powiększeniu. Michale, wspomniałeś jeszcze o innym filmie, gdzie no, coś się stało takiego, czego nie było wcześniej. W tym samym 67 roku, w którym Antonioni nakręcił powiększenie, Mike Nichols zrealizował film Absolvent i ten film przeszedł do historii jako pierwszy w zasadzie amerykański, podkreślę mainstreamowy, dlatego że trzeba rozróżnić. W awangardzie te rzeczy się działy wcześniej i mocniej, ale pierwszy mainstreamowy film to właśnie Absolvent, w którym no, publiczność amerykańska zobaczyła kobiecą pierś obnażoną. Przypominamy sobie scenę, w której pani Robinson, grana przez Anne Bancroft, uwodzi Bena, granego przez Dustina Hoffmana, dużo od siebie młodszego chłopaka, syna znajomych. I ta scena jest zmontowana w taki sposób, że ten wijący się i dosyć niechętny na początku, wystraszony po prostu Ben, zerka ukradkiem właśnie na biust pani Robinson i w tym momencie dostajemy takie błyskawiczne przebitki. To są ułamki sekundy, kiedy właśnie widzimy ową obnażoną pierś. Dodam, że po latach sprawdziłem i nie jest to pierś samej Anne Bancroft. To jest dublerka, która także nie jest to rzeczywiście jej ciało, natomiast no, był to historyczny moment. Od tego momentu kino amerykańskie, także to mainstreamowe, coraz bardziej ten gorset poluzowuje i dostajemy coraz więcej golizny w różnych wydaniach. Wspomniałam o powiększeniu. Tam są sceny z bardzo no, i zakrapianych i takich odlotowych partii. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, o nadużywaniu narkotyków i w ogóle o poluzowaniu no, tych norm właśnie, co wolno, a co nie wolno i jeszcze sobie wtedy ludzie często nie zdawali sprawy z konsekwencji, tak jak Edie Sedgwick właśnie, która się uzależniła później od heroiny. Factory i to miejsce, które było kipielą artystyczną pod każdym względem, o tym też wspominaliśmy. Ale tak sobie pomyślałam, że w filmie powiększenie niesłychanie istotną rolę odgrywa moda. Odgrywa moda, modelka, to jest jeden z wątków tego filmu. Moda, która nie była aż, modelki w ogóle nie były aż tak wielkimi gwiazdami, stają się coraz bardziej i bardziej znane. Tam zresztą tam w takich pobocznych sekwencjach pojawia się Jane Birkin, jeszcze młodziutka wówczas dziewczyna. Moda coraz bardziej obnażająca człowieka, właściwie kobietę. Jak to było? Bardziej kobiety, czy w ogóle obydwie płci były obnażone? No bo słynne palenie staników na stosie to był manifest feministek, ale także moda robi się coraz krótsza, coraz skąpsza i coraz więcej ciała widać. Milado, zaczęłaś o tym mówić. No to spróbuję kontynuować. Moda ma dwie niewątpliwe przewagi. Po pierwsze, bo myśmy rozmawiali o sztuce, mówiliśmy o performancie, ale tak naprawdę możliwości galerii, możliwości artystów w porównaniu z możliwościami finansowymi mody były minimalne. I moda coraz bardziej zaczęła no, stawiać na pewien spektakl, na pewne wydarzenie, bardzo często o charakterze artystycznym. I pokaz mody właściwie, ja pamiętam, że gdzieś już w latach 70., 80. no, przyćmił to, co można było zrobić jako performance w galerii. Z drugiej strony moda ma jednak ogromny wpływ na życie, na takie przełożenie tego, co dzieje się na pokazach, na catwalk. To wszystko działa w różne strony, ponieważ z jednej strony myślimy, czy w ogóle chyba była taka tendencja, że to wielcy kreatorzy mody wymyślali sposób życia. Z drugiej strony bardzo wielu tych wielkich kreatorów przygląda się temu, jak wygląda życie i przenosi to na inspiracje kolekcje. Inspiracje są wzajemne. Tak? Także inspiracje w tej chwili chodzą w obie strony, ale musimy pamiętać, że to wiek XX właściwie zaczął coraz bardziej rozbierać kobietę. Najpierw pokazał łydkę, no a teraz mówimy o tych latach 60., 70., kiedy zostały maksymalnie skrócone spódnice. I te spódnice mini, które odsłaniały właściwie całą nogę, doskonale się przyjęły, były wymyślone w Londynie przez Mary Quant, ale generalnie właściwie w tych latach 60. zastanawiam się, w jakich krajach ich nie było. Te spódnice na pewno pozwalały oszczędzić pieniądze na materiał, a z drugiej strony pozwalały pokazać no, w całą ponętną damską nogę. Ale to było także dzięki temu, że wymyślono rajstopy i że nie te takie pończoszki z pasami gumowymi i żabkami do przytrzymywania, ale rajstopy zdobiły, opinały damską nogę, a czasami były w bardzo ładnych kolorach i czasami rzeczywiście dodawały wdzięku tym nogom i dokomponowywały również całość kreacji kolorystycznie. Ale tak sobie pomyślałam też w ogóle o bieliźnie, o tym, że no, można potraktować gest zrzucania i palenia staników jako groteskę, no bo przecież to nie był poważny protest. Ale to było naprawdę. Ale jednak, mimo wszystko, politycy amerykańscy przestraszyli się tego przecież. No chyba w ogóle politycy boją się na gości, mam takie wrażenie. Jest wiele scen filmowych, które na różne sposoby właśnie no, rozsadzają tą powagę jakiegoś państwowego rytuału, tego właśnie oficjalnego porządku właśnie na gościa. Przypomnijmy inny film z tego samego okresu, powstały o wiele bliżej naszej granicy. Myślę o pociągach pod specjalnym nadzorem i scenie pieczętowania nagiej pupy. Tak, słynna scena. W której właśnie zderzenie tego oficjalnego stempla i erotycznej zabawy rozsadza tą powagę właśnie instytucji, więc chyba tak jest, że zawsze ten państwowy rytuał boi się troszeczkę takich gestów dosłownie obnażających. A mi się przypomniał taki performance, właściwie to był happening, to nie był performance, to był happening kantora. Leszku, może pamiętasz, to co było w Osiekach, czyli na plenerze tak. W Osiekach, prawda? Gdzie nie tylko byli aktorzy, czyli artyści, no bo to właściwie nie byli aktorzy, tylko tak. To byli artyści, ale byli zaangażowani zwykli ludzie. Tak, no i był tam też no, taki... Przypomnij, w którym to było roku. To był rok 65. 67, przepraszam, 67. Tak, 67 w lecie, tak. No i jedną z części tego happeningu był tak zwany barbujarz erotyczny. A co to znaczy barbujarz? No to jest coś w rodzaju otaplania się, powiedzmy, takiego erotycznego. Tam chodziło o to, że kantor też zresztą początkowo mówił o tym, że no, tam miały być trzy czy cztery kobiety, które miały się taplać w takim w piasku właściwie, takim mokrym piasku, coś na zasadzie takich jakichś no nie zapasów, ale powiedzmy takich erotycznych różnych czynności, powiedzmy, które taki miały seks być pozorowany? Taki, tak, coś w rodzaju takiego no, co później, nie wiem, to później to było przedstawiane również jakieś taplanie się w kisielu, czy gdzieś tam, to mniej więcej taki ten barbujarz erotyczny miał mieć charakter. No, ale to oczywiście no, nie bardzo mogło dojść do skutku. Pamiętajmy, że to są czasy jeszcze Władysława Gomułki. No, i to były dosyć siermiężne czasy. Tam nagość była, no, pojawiała się, ale nie była dobrze widziana. A jeżeli myślę o nagich ciałach, które odgrywają właśnie, taplają się, to przypomniało mi się automatycznie, to przywiodło mi to na myśl scenę z bardzo słynnego filmu. Właściwie można to powiedzieć, że to był taki pre-happening. Mianowicie Yves Klein, francuski artysta nowego realizmu, tak to można po polsku powiedzieć, nurzał swoje modelko aktorki w farbie, w kolorze, który wymyślił, nadał temu nazwę International Klein Blue i potem nimi malował. Nie wiem, Michale, czy ty widziałeś ten film? Pieski Świat. Tego nie Pieski Świat Mondokana. Tak, oczywiście, to słynny i no, film, który zaginął w annałach, bo nie jest często oglądany na nowo, ale film, który szokował wtedy. Znalazłam na YouTubie, wszystko jest na YouTubie. Z notabene z piosenką, która wygrała Oscara, to taka ciekawostka. Ale to ciekawy wątek właśnie z tym ciałem i z ową taplaniną, powiedzmy właśnie w rozmaitych substancjach, bo przecież dodajmy, że jednym z pierwszych takich pretekstów do stopniowego obnażania ciała w kinie amerykańskim były tak zwane filmy plażowe i właśnie filmy, także filmy o kąpiących się pięknościach, Bathing Beauties, prawda? Właśnie ten kontekst obnażenia plażowego czy basenowego, właśnie tej takiej radosnej zabawy w wodzie, to nawet w takich wczesnych choreografiach Busby'ego Berkeleya w 30-tych latach jest obecne i tam te ciała były dosyć mocno obnażone i to jest obecne. A później w latach 70. dochodzi do aktów już ekstremalnych. Był taki reżyser jugosłowiański, Dusan Makavejew, który w latach 70. nakręcił kilka niesłychanie prowokacyjnych filmów, właśnie w których obnażenie było dosyć ekstremalne. Taki film pod tytułem Sweet Movie, słodki film, gdzie właśnie sfilmował taką jugosłowiańską grupę performerów, którzy no bardzo daleko już szli w tych swoich eksperymentach z nagością, z ciałami, także z owym taplaniem się w przeróżnych substancjach. A może ja podsumuję jakby to, co zostało powiedziane, bo dla mnie ten rodzaj performansu, te żywe pędzle i Kleina, to nie jest tylko Mondo Cane, tylko to są jego praktyki artystyczne i jest wiele zapisów właśnie tego typu malowania obrazów żywymi pędzlami i trzeba pamiętać, że ten jego kolor to jest taki niezwykły, intensywny błękit, więc to jest raz i to jest ten intensywny błękit, który w jego pracach ciągle powraca. Druga rzecz, zaczęliśmy mówić o tych obnażonych ciałach, na filmach, na plaży, no w każdym razie w tym happeningu morskim bierze udział również duża grupa widzów, którzy siedzą nad brzegiem morza, siedzą na leżakach, siedzą w kostiumach kąpielowych, a kiedy mówimy o tych wszystkich taplaniach, o tych wszystkich kisielach, zawiesinach i tych budyniach i piachach, to ja dzisiaj miałam zajęcia ze studentami na wystawie Syrena herbem twym zwodnicza i ta wystawa przy takim rutynowym oprowadzaniu właściwie zaczyna się od narracji na temat starego obrazu, bo XIX-wiecznego obrazu Malczewskiego, gdzie u samej góry obrazu widzimy taką biuściastą syrenę, a poniżej jest mniej więcej 3/4 obrazu właśnie takiego budyniu, zawiesiny, mrocznej zawiesiny i myślę, że gdzieś tu się Zygmunt Freud kłania. No jesteśmy w mieście tej syreny zwodniczej. W każdym razie to jest mój jakby moje podsumowanie tego jednego i drugiego happeningu, a może również ukłon w stronę tej szkoły filmów jugosłowiańskich. Ja myślę, że ciało umalane to już nie jest ciało nagie. Właściwie tak sobie zdałam sprawę, że zarówno modelki, które występują u Iwa Kleina, czy też te wszystkie upaprane barbujarz, ja widziałam tylko zdjęcia z barbujarzy, więc nie umiem powiedzieć, jak to było naprawdę, ale wszystkie takie upaprane ciała, to one już tracą swoją magię, one stają się formą, tylko i wyłącznie jakąś pozbawioną pewnych cech, szczególnych formów. Tak jak mówiliśmy przed chwilą o tym, że zarówno mundur, jak i nagość właściwie czyni ciało troszkę bardziej niewinnym, a troszkę może nietykalnym. Ale ja sobie przypomniałam a propos jeszcze tych takich nieprzyjemnych różnych substancji nieestetycznych, może nie to, że nieprzyjemnych, nieestetycznych, przypomniała mi się znowu działalność Natalii LL, bo ona zrobiła taki performance, też się tarzała, tylko w pojedynkę się tarzała. Nie wiem, czy sobie państwo przypominają ten jej performance w takim wyschłym jeziorze. I ona tam się... No dobrze. Wątku nie było w takim razie, skoro nie jest podchwycony. Najbardziej dla mnie też taki ostry film, chyba on też był zakazany przez jakiś czas, to jest Ostatnie tango w Paryżu, gdzie no też coś tam jest jedzone. Oj tak. Och, to słynna scena z masłem. Może nie będziemy dopowiadać do końca, w jakiej funkcji użytej, ale scena legendarna. Film, no, wybitny. Nadal uważam, jest wielki film, oczywiście otoczony wielką kontrowersją. Notabene, która wybucha okresowo, bo ostatnio znowuż mieliśmy taki moment, kiedy po latach relacje aktorki, zresztą już nie żyjącej Marii Schneider, rozgrzały znowu kontrowersje wokół Ostatniego tanga i wokół metody Bernarda Bertolucci'ego, reżysera w tym filmie. W 72 roku. No to był taki film niesłychanie na swoje czasy odważny. Też film żegnający troszeczkę kontrkulturę w pewnym znaczeniu. Takim pokazujący ostateczne wypalenie właśnie tego kontrkulturowego impulsu. Tam mieliśmy romans oparty tylko i wyłącznie na fizyczności, taki programowo wręcz oparty na fizyczności. Pomiędzy bohaterami, jednym to Marlon Brando, druga Maria Schneider. I tak, no to był film, który w swoim czasie szokował. Dzisiaj oglądany już aż nie ma aż takiej mocy. Ale pozostaje, mam wrażenie, wybitnym filmem na wielu poziomach. To nawiązując do tego filmu i nawiązując do skandali, które gdzieś tam odbijają się echem, jedna z najbardziej skandalicznych piosenek, zakazana przez jakiś czas, na przykład i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii nie wolno jej było grać, ale we Francji jakoś z trudem to przechodziło, że tym młoną pli. Comme la vague irrésolue. zaoszczędzę Państwu wsłuchiwania się w ciężki oddech Jane Brinking, ale chciałam przypomnieć, że ta piosenka, napisana przez Serge Gainsbourga oczywiście, nie była pierwotnie stworzona dla młodej Angielki, która się zakochała do upadłego w Serżu, tylko była napisana dla wielkiej flamy miłości Serża, mianowicie dla Brigitte Bardot. I Brigitte nawet nagrała tę piosenkę, ale potem zabroniła publikacji, bo wstydziła się. To paradoks, bo oczywiście Bardot, czy Bardotka, jak u nas była nazywana, była chyba taką główną figurą gorszycielki, czyli właśnie no, obnażonej kobiety w kinie. No, dzisiaj mówimy o nagości. Film zwłaszcza jeden, rok 56 i film I Bóg stworzył kobietę. Film Rogera Vadima, w którym ona gra właśnie uwodzicielkę, ale przede wszystkim sposób, w jaki jest pokazywane ciało Bardot w tym filmie, no chyba był takim pierwszym wielkim no, impulsem elektrycznym wręcz, który zelektryzował kino europejskie, światowe, i ona w pewnym sensie otwiera tą całą epokę obnażania już pozbawionego wstydu. Lex Tengret powiedział, że widział ostatnie tango w Paryżu na konfrontację. Tak, no to zapomnieliśmy powiedzieć, że właśnie było coś takiego jak konfrontacje, czyli w okresie właśnie tym gierkowskim trafiały do Polski filmy, które były pokazywane w wybranych kinach. Oczywiście wcześniej trzeba było zakupić, uzyskać, zdobyć, bo dlatego mówię, że to nie było takie proste, żeby dostać się i obejrzeć te filmy, które były na konfrontacjach, które miały takie zadanie, że no one były pokazywane właśnie tej wybranej, powiedzmy, czy też elitarnej publiczności. Mówię przez to, że jeżeli się uzyskało taki bilet, no to to było wielkie szczęście. No i później one mogły trafić do kin, albo nie. Wszystko zależało też i od cenzury, i od, no i od możliwości finansowych ówczesnych władz. Przy czym właśnie między innymi na tych konfrontacjach było ostatnie tango w Paryżu. Film już bardzo, bardzo rozreklamowany. No i wszyscy chcieli się dostać na ten film. No więc ceny oczywiście biletów u koników no, uzyskiwały niesamowitą wysokość, no bo każdy chciał zobaczyć ten obrazoburczy bardzo film, bo to niemalże mówiono, że to jest film pornograficzny. No dzisiaj po wielu latach, gdy ogląda się ten film, no wydaje się on w porównaniu z tym, co się już dokonało, że jest on w rzeczywistości dosyć niewinny jednak mimo wszystko. A Milada miała pewną przykrość. No tak, właśnie wspomniałam, że w roku 1980 miałam jak co roku zdobyty karnet na konfrontację i byłam w mocno zaawansowanej ciąży. I nagle okazało się, że wylądowałam na patologii ciąży. Oczekiwałam mojego syna i proszę Państwa, ja wylądowałam wiedząc, że mam karnet na konfrontację. I zaczęły mi... sprzedałaś. Nie, gdzież tam w ogóle nawet nie pomyślałam, co z tym zrobić. W każdym razie wylądowałam na włoskiej i myśl, że nie mogę pójść na konfrontację, spowodowała, że zaczęły mi lecieć łzy z oczu i tak leciały przez 2 dni. Lekarze z dużym zdziwieniem przyglądali się partnerce, a ja po prostu ryczałam, ponieważ... Przepadały mi kolejne nadzwyczajne filmy. Skoro mówimy o ciążach, to tu przypomniała mi się Małgorzata Braunek, która, przypomnij Michale, myślisz o filmach Żuławskiego. Tak, myślę o filmie Żuławskiego, Trzecia część nocy. Tak, który też wówczas był szokujący, zwłaszcza ze względu z kolei na scenę porodu. No właśnie. I plus ten prywatny wątek, fakt, że Braunek wówczas była przecież żoną Żuławskiego. No tak, to był jeden z tych filmów, które też... szokował, jakoś to tabu przesuwał, no ale to już pozostało Żuławskiemu później, także wszystkich pozostałych od tego debiutu. Ponieważ nasza audycja będzie zmierzać ku końcowi, chciałabym, żebyśmy powiedzieli każdy z Państwa, każdy z moich gości, żeby powiedział, jaką nagość najbardziej lubi i jakiej najbardziej nie lubi. Milado. Duży problem. Jaką nagość lubię? No generalnie lubię nagość, natomiast jaką nagość w sztuce lubię najbardziej? No, chyba ciągle jeszcze lubię nagość pięknego, młodego ciała. Chociaż wiem, że artyści przekraczają kolejne tabu, pokazują coraz więcej brzydkich, nagich ciał, pokazują coraz więcej ciał zdeformowanych, ciał kalekich. Myślałam o jakimś dziele sztuki, nawet miałam konkretne na myśli, ale nie chcę podpowiadać. Ale jeżeli masz konkretne na myśli, podpowiedz, bo... Katarzyna Kozyra. Katarzyna Kozyra, Olimpia. Ja nie lubię Olimpii. No i nie lubię tego chudego ciała Kozyry. Natomiast jeżeli chodzi o pracę Kozyry, myślę, że one są bardzo mocne, bardzo... Ciągle jeszcze, Święto Wiosny? Ciągle jeszcze trudne w odbiorze. Święto Wiosny, które powtarza choreografię, tą niezwykle skomplikowaną, niezwykle trudną choreografię pierwszego spektaklu Strawińskiego. I ta choreografia jest powtórzona przez tancerzy, ale to są tancerze... Starcy. Starcy tancerze na bardzo późnej emeryturze. Leszku, a jak tobie, z czym się pozytywnie nagość kojarzy? Albo negatywnie? Znaczy, ja w ogóle lubię erotykę, powiem szczerze. Lubię erotykę, ale dla mnie nagie ciało nie jest do końca erotyczne. To znaczy, uważam, że jest bardziej wpływające na mnie, powiedzmy, czy odbierające coś, co jest częściowo przynajmniej zakryte. Więc dla mnie to jest bardzo erotyczne. Bardziej erotyczne niż całkowita nagość. A Michał? Też lubię erotykę, ale najbardziej lubię taką niewinną, hipisowską nagość. Ostatnio w filmie Toni Erdmann, niemieckim świetnym filmie, była scena takiego zabawnego, dosyć nagiego party, gdzie nagość jest przede wszystkim siłą wyzwalającą i taką właśnie zgodną z tym hipisowsko wolnościowym przesłaniem. Nagi Maj dobiega końca. Ja żegnam się z Państwem. Moimi gośćmi dzisiaj byli Milada Ślizińska, historyk sztuki i kurator. Dziękuję, dobranoc. Lech Stangret, historyk sztuki i aktor Kriko 2. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Muszę się pożegnać w imieniu nieobecnego już Jacka Marczyńskiego, krytyka muzycznego i baletowego. W jego imieniu mówię Państwu dobranoc. Oraz Michał Leszczyk, krytyk filmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Wydawcą naszą była Sylwia Hej, realizowała naszą audycję Ewa Redel i ja żegnam się z Państwem. Może jeszcze uda nam się posłuchać ostatniej piosenki. Ostatnia piosenka, czyż nie myślisz, że jestem sexy? Try.